NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vertrouwt erop dat het ministerie en het COA zich houden aan de uitspraak van de rechter. Die oordeelde dat er niet meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel mogen zijn. Het aanmeldcentrum is al maanden overvol. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spreidingswet. Een ruime meerderheid stemde voor, want de VVD was niet langer tegen. De wet is bedoeld om asielzoekers beter over Nederland te spreiden, desnoods door gemeenten te dwingen. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema is genomineerd voor een Oscar voor Oppenheimer. Het is een van de 13 nominaties van die film. De Oscars worden uitgereikt op 10 maart. En de Duitse muziekproducent en zanger Frank Farian is overleden. Farian is in Duitsland bekend als zanger van de hit Rocky. Maar zijn grootste succes had hij achter de schermen als oprichter van de muziekgroep Boney M. Frank Farian was 82 jaar. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met een paar dagelijkse files in de Randstad. Een paar opvallende zaken. Een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen. 8 kilometer file daar met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Een 10 minuten oponthoud op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 3 kilometer file. Kapotte vrachtwagen op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag. Fijn dat u er weer bent. Tot 4 uur weer aandacht voor economie op NPO Radio 1. Kent u deze nog? Wij zijn dol op de bossen. Daar kunnen we hossen. Daar kunnen we klossen. Ja, economie is alles, werd gisteren nog gezegd. Nou, dat blijkt wel weer. Sjoekeli Hoepen zong het al. We zijn dol op de bossen. Maar je kunt er niet alleen hossen en klossen. Je kunt bosgrond ook kopen. En dat is opvallend populair aan het worden. Maar waarom kopen mensen eigenlijk een stuk bos? Dat zometeen. Geld of je leven. Maar eerst ga ik praten over de omstreden spreidingswet die zojuist door de Eerste Kamer is aangenomen en die extra urgentie heeft gekregen door de uitspraak van de rechter dat het aantal asielzoekers in Ter Apel teruggebracht moet worden tot 2000. Zojuist de uitspraak geweest daarover. Vorige week debatteerde de Eerste Kamer over de spreidingswet en toen viel me deze uitspraak van staatssecretaris Erik van den Burg op. Je legt echt aan de bevolking van Ter Apel uit dat als je 100 plekken moet doen en je doet er veel meer, dat het je ook gewoon geld oplevert waarmee je het zwembad in het dorp of het buurthuis een opknapbeurt kunt geven. Ja, hoe zit het nou? Kunnen gemeenten die meer asielzoekers opvangen dan ze eigenlijk zouden moeten er inderdaad zo fors aan verdienen dat ze de bibliotheek of het zwembad een beetje op kunnen knappen? Dat ga ik bespreken met gemeentelijk adviseur en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, Peter Verheij. U heeft ook advies gegeven aan het ministerie in aanloop naar deze wet. Meneer Verheij, van harte welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, denkt u bent ook voormalig wethouder onder andere financiën, Alblasserdam bent u geweest. Denkt u dat er veel wethouders financiën in het land zijn die nu handenwrijvend achter een bureau zitten van zo, dat wordt geld verdienen? Nou, ik weet dat wethouders van financiën in de landen vooral veel hoofdbrekers hebben over de toekomst van de gemeentebegroting, omdat daar grote tekorten dreigen. Dat was een ander nieuwsbericht vandaag wat ook langskwam. Ja. Dat is niet nieuw. Dus ze kunnen zeker geld gebruiken, maar het is iets anders om dan te denken van nou, dan gaan we X, Y of Z doen en dan kunnen we meer geld verdienen. Dat is een heel andere kwestie. Ja. Ik zal u eerlijk zeggen, op de redactie bij ons is het wel eens vaker gegaan over van hoe werkt dat nou eigenlijk met financiën en asielzoekers. Het voelt ook een beetje ongemakkelijk, hè? Om die twee dingen aan elkaar te koppelen. Heeft u dat ook? Nou, kijk, hoe het gewoon gebruikelijk werkt in de Nederlandse overheid is dat de gemeenten een bepaalde taak krijgen. Of dat voor asielzoekers, statushouders, onderwijsgebouwen, zwembaden inderdaad of bibliotheken is. Daar staat dan een taak in de wet. En daar hoort een geldbedrag bij om die taak te kunnen uitvoeren. Dus dat is in die zin niet heel gek dat er geld in verband wordt gebracht met die taak. En naarmate de gemeenten veel of weinig vrijheid daarin hebben, krijgen ze de vrijheid om ook dat geld vrij te besteden of moeten specifiek besteden aan dat doel. Dus als het gaat over kosten voor asielzoekers, als je 100 asielzoekers opvangt, dan en dat is specifiek voorgeschreven, krijg je ook zoveel geld dat kan. Ja, maar nu is er iets nieuws in deze spreidingswet die ook gemeentes kan dwingen in die end. Dat is een politieke keuze, maar er zit iets nieuws in als het om financiën gaat. Er zit een soort bonus in. Je kan extra geld verdienen als je meer asielzoekers opvangt, om het zo te zeggen, dan je eigenlijk zou moeten. Dat is nieuw, toch? Zo'n boonsprikkel? Ja, zeker. Dat is nieuw. Ja. Ja. En is dat ook dat u dat toen u daarvan hoorde, dat u dacht van, hey, dat is al apart? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat is eigenlijk uitzonderlijk. Dat is niet in de normale financiële bestuurlijke verhoudingen tussen Rijksoverheid en gemeente komt dat eigenlijk niet voor. Je hebt eigenlijk een hoofdlijn twee smaken, zou je kunnen zeggen. Als er een redelijk vrije taak is, bijvoorbeeld die zwembaden, schoolgebouwen, en je kunt daar vrij zelf keuzes in maken, dan krijgen gemeenten geld via de algemene uitkering. Dus kunnen ze zelf bepalen hoeveel geld, waaraan precies. Dus ze hebben wel een wettelijke taak die voorgeschreven is. Ja. En soms in meer detail en soms in meer algemene zin. En je hebt de tweede smaak, dat is de specifieke uitkering. Dat is eigenlijk een soort uitvoeringskantoor ben je dan. Een soort filiaalmodel noem ik dat altijd. Je wordt voorgeschreven hoeveel van wat je moet doen. Daar krijg je ook een specifieke zak geld voor. Doe je die taak niet, dan moet het geld ook terug. Ja. Nou, dit is een bijzondere vorm van specifieke uitkering die dan nu is ingericht. Waar er zelfs letterlijk in de wet staat dat je dat overal aan mag besteden. Dat hoeft dus niet naar deze taak te gaan. Dat is een soort verdienmodel, zoals de staatssecretaris blijkbaar zegt. Ja, dus je kan daadwerkelijk, zoals Van den Burg zegt, je kan dat geld, als je extra geld verdient, dankzij de opvang van asielzoekers, kan je dat besteden aan de opknapbeurt van het zwembad bijvoorbeeld. Dat kan. Ja. Eventjes die onder de loep nemen waar we het dan over hebben. Het ministerie heeft ons ook een vlak voor deze uitzending een tabel gestuurd over hoe dat dan precies in zijn werk gaat met die financiën. Zijn een aantal financiële prikkels zitten erin. Hè? Allereerst is er een vergoeding voor gemeentes als ze duurzame opvangplek leveren. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt in dat als je langer dan plekken realiseert die langer dan 5 jaar beschikbaar zijn. Ja. En dat moeten er dan ook nog meer dan 100 zijn op één plaats. Dan kun je €2000 per plaats bonus krijgen, zoals het nu in de wet staat. Tenminste, het staat niet in de wet, dat moet ik er nog even bij zeggen. Dit is het idee van de minister, want dit moet worden uitgewerkt in een regeling van de staatssecretaris, neem ik aan. Ja. Waarin die de bekostiging verder gaat formuleren. En de laatste stand is inderdaad dat het dan €2000 per plek zou zijn als die is in een plaats van meer dan 100 asielzoekers en langer dan 5 jaar beschikbaar is. Ja, en daarnaast krijgen gemeenten ook geld voor het leveren van bijzondere opvangplekken. Staat dan in deze regeling, deze uitwerking gemeld. Wat bedoelt hij daarmee? Het idee daarvan is, zoals het nu eruit lijkt te zien, dat voor bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vreemdelingen, zoals dat heet, ANV's. Ja. Dat je daar dan nog weer een extra bonusbedrag van kan krijgen als je die opvangt. Oké, dus gemeentes kunnen, even plat gezegd, meer geld verdienen als ze jongere asielzoekers opvangen. Dat is in ieder geval de gedachte achter deze bonusregeling. Ja. En tot slot, derde is dan, de financiële prikkel, is er dan nog een verdienmodel voor de provincie? Dat als je 75% of meer van de afgesproken plekken levert als provincie, dat er dan ook een bonus naar de provincie komt. Hè? Waarom is dat eigenlijk? Nou, dat is naar provincie en de betreffende gemeente in die provincie die dan die plek hebben gerealiseerd. Uh-huh. Dus na 2 jaar, want de systematiek is dat iedere 2 jaar, een hele cyclus wordt doorlopen om te bepalen hoeveel plekken waar kunnen worden gerealiseerd. En als na die 2 jaar blijkt dat er meer dan 75% van de afgesproken hoeveelheid plaats is gerealiseerd, komt er nog €1500 per opvangplaats beschikbaar die kan worden verdeeld tussen provincie en gemeente. Ja, maar eventjes dan, dat zijn dan de financiële prikkels. Eventjes concreet maken. Bijvoorbeeld, ik zeg als gemeente, nou, ik kan wel 500 extra asielzoekers opvangen voor een periode van 5 jaar. Dan kan ik €1 miljoen aan bonus krijgen dus. Technisch werkt het zo, ja. Ja, ja. En is dat aantrekkelijk voor gemeentes? Nou ja, ik ga dan weer even terug naar wat is gebruikelijk, zeg maar. Gemeenten zijn niet in het leven geroepen om geld te verdienen. Die zijn in het leven geroepen om maatschappelijke opgaven in te vullen. En in dit geval is er een systeemwijziging waardoor gemeenten een taak bij krijgen. En dus ook asielzoekers gaan opvangen. Ja. Daar krijg je dan, je kijkt ernaar hoeveel heb ik te doen, hoeveel geld krijg ik daarvoor en kan ik het daarvoor doen. Dat is de normale bestuurlijke financiële verhouding tussen Rijk en gemeente. En ook als wethouder zeg ik dan even, ik ben dat ruim 11 jaar geweest. Ja. was ik niet zeg maar primair bezig om geld te verdienen als gemeente. Als het okay. Hier en daar gebeurt dat natuurlijk. Bijvoorbeeld als je woningen ontwikkelt, grondexploitaties, woningbouwplannen of bedrijfsterrein realiseert, blijft er natuurlijk ook af en toe winst over. Ja. Maar dat is niet de hoofddoel van waar je dan mee bezig bent. Dus je bent niet bezig van, hoe kan ik nou eens meer geld verdienen? Je bent bezig om maatschappelijke opgaven in te vullen. Dat is de primaire taak. En wat zegt het, u dan dat Van den Burg deze systematiek toepast nu? Nou ja, blijkbaar is dit politiek nodig, noem ik het maar, om dit... En valt meneer Verheij eventjes weg. Ik zie u nog wel, maar we hebben geen geluidsverbinding meer met u. Ik kijk even naar de technicus of we dit snel kunnen herstellen. Zo niet, dan gaan we het via de telefoon proberen. Ga ik gewoon naar mijn volgende gasten toe. Joris Vermazen en Petra Hans. Jullie zijn hier bij mij, omdat je... Ja, we hoorden Sjoekeli Hoepen al eventjes zingen. Je kunt er hele leuke dingen doen in het bos. Lekker hossen of lekker crossen. Je kunt er luisteren naar de vogels ook. Je kunt er kijken naar de reetjes. Dat is weer een andere categorie. Maar je kan dus ook een bos kopen. Is dat een goede investering? Dat ga ik dus met jullie bespreken. Joris Vermazen, u bent bosmakelaar. Ja. Van Woed Bosgrond. En Peter Hans, u kocht onlangs een stuk bos. Welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. U heeft dus een stuk bos in uw bezit, Peter Hans. Hoe voelt dat? Ik vind het mooi. Ik vind het heel fijn. Het is heel leuk om een eigen stukje bos te hebben. Ja, en waar hebben we het over? Kunt u het beschrijven, wat voor bos u heeft? Ik heb een stukje bos in Brabant, in de buurt van Nuenen. Mm-hmm. En het is iets meer dan 5 hectare... groot. Oké. Okay. En het is een gemengd bos. Er staan allemaal verschillende soorten bomen in. Ja. En waarom heeft u het gekocht? Er is een beetje een verhaal achter. Ik had ooit een appartement gekocht. Dat moest gebouwd worden. Dat duurde een tijdje. Mm-hmm. En in die tijd ging de waarde van dat appartement heel erg omhoog. Ja. En op het moment dat het af was... was de waarde van mijn huidige woning ook hoger. En toen dacht ik, misschien hou ik dat gewoon en ga ik het verhuren. Ja. Want dat is een goede investering. Ik heb zelf geen kinderen, geen broers en zussen. Ik heb een hele kleine familie. Dus mocht ik nou later zorg in moeten kopen... dan heb ik in ieder geval wat achter de hand. Een soort belegging. Dat was het idee. Toen heb ik dat iets van 2 jaar verhuurd. En ik merkte dat ik daarmee eigenlijk alleen maar bijdroeg aan een... Het vergroten van het huizenprobleem. Oké, u voelde zich een soort pandjesbaas. Ja, ik voelde mij onderdeel van een groot probleem. En u dacht, ik ga wat anders doen. Dat voelde niet goed. Nee. En toen heb ik het verkocht. Ik heb het verkocht aan een jong stel, dat een huis zocht. En toen dacht ik, ik wil dat besteden aan iets waar ik blij van word. En ook iets waar niet, zeg maar, een soort van... extractief model achter zit. Een winstmakend model. Maar hoe kwam je bij een bos dan? Ja, omdat ik... daar heb ik gewoon zitten googlen op. Okay. Ik dacht eerst een stukje land misschien. Iets van een voedselbos. Ik wilde iets doen wat productief was. Wat weer teruggaf aan de natuur. Okay, dus het is niet voor de investering bedoeld. Maar gewoon een soort principiële kwestie. Wat ga ik met mijn geld doen eigenlijk? Nou, een principiële kwestie in de zin dat ik natuur belangrijk vind. Ja, oké. Okay. Joris Vermazen, u verkoopt stukken bos aan particulieren. Zeker. Het is grappig, want onlangs had ik met een familielid van mij erover. En dat is een heel andere lijn dan u net beschreef, Peter Hans. Maar hij zei, wij verzamelen altijd, zorgen altijd dat we ergens onze eigen haardhout vandaan halen. Dat kloven we dan, dat vinden we leuk. En dan dat is ook lekker voor de winter om te branden. En toen zei hij, moeten we niet een stukje bos gaan kopen? Is dat een goede reden om een stuk bos te kopen, meneer Vermazen? Ja, natuurlijk. Er zijn talloze motieven om een bos te kopen. En de stoere houthakker, die zit ook in mijn klantenbestand. Ja. Dat is een categorie stoere houthakker, oké. Okay. Ja. Ik weet niet of dat ook voor ons geldt. Maar goed, in ieder geval, dat doen dus mensen. Ja, zeker. Nee, dus we hebben allerlei soorten klanten. Dus zoals gezegd, de stoere houthakker. Maar ook de yogadame die op zoek is naar rust en ruimte. Die kom ik ook vaak tegen. Die zegt, ik wil mijn eigen bos waar niemand in kan komen, behalve ik. Ja, lekker op de yogamatje en helemaal zen. Eén worden met de natuur. Het schijnt zelfs dat in Japan dat in het ziekenfonds wordt vergoed. Zen worden in je eigen bos. Nou, dat is toch fantastisch. Nee, okay. Verder hebben we ecologen. De vogelaar, hè, die gewoon in zijn eigen bos aan biodiversiteit doet. En de vogelspot, die komt vaak voor. En Peter Hans, welke categorie valt die bij u? De vogelaar? Nee, vraag aan meneer Van Maassen. Welke categorie valt mevrouw Hans? Ik heb er nog drie, hè? Ja, oké. Okay. Nou, nee, ik heb nog de outdoor man en vrouw. Gericht op beweging en op survival, die heb ik. Ik heb de groot grondbezitter, die vooral denkt van ik wil baas zijn in eigen bos. Ja, ja. En die weet de waarde van bos te waarderen. Ja. En als laatste heb ik de ondernemer. Dat is ook een bergje van alles. Therapeuten. Ik heb ooit een boskok gehad. Een boomklimmer die dat professioneel doet. Natuurbegraafplaatsondernemers. Okay, dus heel veel, soorten mensen. Ook mensen die echt op de rendement uit zijn? Dat is toch tamelijk beperkt, hoor. Want om iets daadwerkelijk aan economische activiteit in een bos te ontplooien, ja, dan moet je echt een lange adem hebben. Mm-hmm. Want waar hebben we het over? Wat kost een stuk bos? Nou kan ik een heel zwaar verhaal houden over dat van alles afhankelijk is. Maar als we zo'n beetje €2 de vierkante meter aanhouden, dan denk ik dat we op een goed gemiddelde zitten. Okay. Dat is per hectare? Rekenen ze, ik ben niet zo goed. 20.000 euro per hectare. Is dat, hoeveel heeft u eigenlijk, mevrouw Hans? Hoeveel hectare heeft u? Ik heb iets rond de 5 hectare. Wauw. Hoe komt het, meneer Van Maassen, dat dit... Is er in één keer heel veel bos beschikbaar wat verkocht wordt? Of hebben we het ontdekt met z'n allen of zo? Hoe groot is het eigenlijk? Ja, ik denk dat het allebei is. Ik denk dat de natuur opnieuw gewaardeerd wordt. Dat heeft te maken met in de lockdown zijn we allemaal massaal de natuurgebieden ingeduwd, zeg maar. En dat hebben de mensen toch gedacht van, nou, dat is eigenlijk best leuk natuur. Nou, bovendien is er elke dag in het nieuws over hoe treurig het er wel niet bij staat voor wat betreft de natuur. Hè, met de hele stikstofcrisis. Ja. Ja. En zo dat mensen zoiets hebben. En nou is het genoeg geweest, nou ga ik zelf wel iets aan de natuur doen. Nou, dat is vanuit de natuurkant, maar ook vanuit de financiële kant merk ik van, ja, die negatieve rente en die hyperinflatie, zeg maar, dat heeft mensen er echt wel toegebracht om hun geld snel uit te geven. Dat heeft ook meegeholpen, dat weet ik zeker. Op welke manier dan? En geld op de bank, dat leverde niks op. Ja, ja. En het werd alleen maar minder waard. En dan hebben mensen toch iets van vastgoed. Hè? Want grond blijft altijd daar liggen. Mm-hmm. Gaat niet stuk, gaat niet failliet. Zoals, of als een bank die omvalt. En zo kan je natuurlijk... dat geeft mensen zekerheid. Okay, dus het is ook een vertrouwenskwestie eigenlijk. Van ik kan mijn geld op een bank of waar dan ook zetten, maar ik weet niet zo goed. Ik vertrouw niet helemaal. Ik stop het in bosgrond. Dat is gewoon een vaste waarde. Je ziet, in de tijden van crisis gaan mensen grijpen vaak terug, hè, naar goud en naar grond. En ik denk dat dit toch ook wel een manier is van teruggrijpen naar grond. Ja, ja. Grond is zekerheid. Ja. Maar het is vooral een ideële kwestie. Je moet niet denken dat het een soort beurs is waar je waar het geld lekker kan renderen. Als mensen als eerste vragen mij stellen van wat is het rendement van bos, dan zeg ik van ja, ik ga ook geen rendementsprofielen maken van uw kinderen, zeg maar. Je moet dat leuk vinden of niet. Hè? En ik kan wel iets zeggen, hè, van hoeveel de grondprijs is gestegen afgelopen 10, 15 jaar. Ja. Je hebt een belastingvoordeel van 1,2% jaarlijks, hè, omdat het niet meetelt bij je vermogen. Okay. Nou, dat is allemaal grappig. En je eigen hout geloven, dat wil toch iedereen? En dat is toch onbetaalbaar. Ja, nee, in je eigen bos, ik voel daar wel wat bij. Maar als ik een boom kap, moet ik er ook een weer terugplanten? Of zitten er regels aan als ik een eigen bos heb? Mag ik doen wat ik wil? Ja, er zitten talloze regels aan, maar het komt erop neer dat zolang 60% van het bladerdek bedekt blijft, mag jij kappen in een bos wat je wil. En dat komt ongeveer neer op 1 op de 10 bomen per jaar of de helft van de bomen in 5 jaar. Ja. Dus dan kan je wel even vooruit, hoor. Met een half hectare heb je echt wel genoeg voor 1 hoop aard. En wie wil dit kwijt, die stukken bos? Is dat Staatsbosbeheer? Nee, staatsbosbeheer juist niet. Oh. Nee. Bovendien zijn die gebonden aan allerlei regels om het te verkopen. Die moeten mededingingsruimte bieden. Ja. De mensen waar ik het meeste van inkoop, dat zijn toch stukjes bos wat in de familie zit. Ja, ja. En wat is blijven hangen. Okay. En waar je vaak ook met erfgenamen te maken hebt. Ja, en die willen dat kwijt. Wat zijn uw plannen met uw bos, Petra Hans? Wat u gekocht heeft? Ja, voorlopig ben ik nu nog gewoon aan het ontdekken. Wat staat er precies in het bos? Je kunt er echt in verdwalen. Hoe voelt dat om door je eigen bos te wandelen? Ja, dat is wel heel bijzonder. Mogen er ook anderen komen? Ja, ja, het is niet afgesloten. Okay. En er lopen ook wel anderen langs. Ik denk dat er ook wel mensen ingaan. Ja. Dat vind ik leuk. Maar ik zie ook heel veel wildpaadjes. Je ziet waar reeën slapen, bijvoorbeeld. Ik probeer te zien wat voor vogels er in het bos zijn. Ja. Dus het is echt een ontdekking. En wat moet het worden in je ideale plaatje? Of mag het gewoon blijven zoals het is? Nou ja, voorlopig blijft het zoals het is. Maar ik vind het wel leuk om te kijken of er iets meer zou kunnen op het gebied van misschien je eigen paddenstoelen laten groeien in het bos. Of eventueel een tipie neer te zetten waar je met andere mensen een soort stilte bosbaden kunt gaan ervaren. Meditatie, et cetera. Mooi. Plannen genoeg in ieder geval. Dank voor jullie inkijkje even in uw bos, Petra Hans. En dank in inkijkje in de business erachter. Makelaar Joris Vermaassen. Gaan wij weer terug naar Peter Verheij. We waren met hem aan het praten over de spreidingswet die is aangenomen vandaag. En over de financiële prikkels die daarin zitten. U bent voormalig wethouder Financiën en ook lid van de Raad Openbaar Bestuur. Die het ministerie ook geadviseerd heeft over deze wet. We waren gebleven, meneer Verheij, hoe het allemaal in elkaar zat. En ik heb onthouden van u dat u zei van ja, het is eigenlijk best wel een gek idee om bonussen ter beschikking te stellen, want de gemeente heeft gewoon sommige taken te doen. Waarom nou toch deze bonussen? Misschien één correctie. Inderdaad, de Raad van het Openbaar Bestuur heeft wel geadviseerd over de asielopvang. Niet zo specifiek over deze wet, maar meer gelet op alles wat we in Ter Apel afgelopen jaren gezien hebben. Ja. Er moet een taak komen voor gemeenten die allemaal een instelling brengt om dit te doen. Dat even ter correctie. We hebben niet specifiek over deze wet geadviseerd. Okay, maar inderdaad, over die bonussen. Ja, je bent niet op aard als gemeente om geld te verdienen. Nee. Maar om die opgave in te vullen. Maar is het dan een wanhoopskreet geweest van meneer Van den Burg? Is het dan een wanhoopskreet geweest of een wanhoopsdaad van nou, ik zit klem, ik moet gewoon financieel gewin in het vooruitzicht stellen, want anders komt het er nooit. Dit is niet anders dan in de politieke context te zien. Het kabinet is notabene op asiel gevallen, dus het is zeer hoog politiek, waardoor dit soort dingen wordt ingericht om blijkbaar dingen mogelijk te maken. Maar het is inderdaad, als het gaat over de bestuurlijke financiële verhoudingen, ongebruikelijk dit te doen. Ja. En dat verrommelt eigenlijk ook de bestuurlijke financiële verhoudingen. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een aantal jaar terug het rapport Rust, Reinheid, Regelmaat uitgebracht. Mm-hmm. Waarin we eigenlijk zeiden van ja, die verhoudingen zijn uit balans door dit soort type constructies. Door niet zuiver te zijn in welke taak geef je gemeente, met welke beleidsvrijheid en welke financiële middelen stel je ter beschikking. Daar zit heel veel verrommeling in. En dat zou moeten worden opgeruimd. En dat zou veel helderder moeten worden. Ja, is het ook? Ja, dit is eigenlijk een nieuw voorbeeld hoe dat niet lekker gaat. Is het eigenlijk ook een onjuiste besteding van gemeenschapsgeld dan wat u betreft? Dat hangt er vanaf wat die gemeenten daarmee gaan doen. Nou, even stel het voorbeeld aanhouden van de burger wat we in het begin van deze uitzending hoorden, dat je dus je zwembad of je bibliotheek daarmee kan openhouden of kan onderhouden. Dat zijn natuurlijk voor een gemeente ook heel nobele doelen. Dus ik ga ervan uit dat de gemeenteraad in die betreffende gemeente er bovenop zit waar dat geld dan heen gaat en of dat goed besteed gaat worden. Ja. Dat is ook het democratisch stelsel wat we gewoon op lokaal niveau hebben. Dan is het algemeen geld. En ja, dan is het aan de lokale democratie om te besluiten waar dat heen gaat en of dat goed besteed gaat worden. Ja, en wanneer is het geen juiste besteding, die winst? Nou, dan heb je het over meer onrechtmatigheid, dat je niet aan de regels houdt bij het uitgeven van dat geld. Ja. Dus dan hebben we het over een heel ander domein als het echt niet juist is. Maar de gemeenteraad zit er bovenop bij algemene middelen, zoals dit dan nu gaat worden. Zeg maar, die bonus is algemeen beschikbaar. Kan overal aan besteed worden. De gemeenteraad zit er hopelijk dan bovenop waar dat heen gaat. En of dat dan een ander maatschappelijk doel. Maar waarom is dat dan verrommeling? Waarom noemt u dat woord dan? Nou, omdat bij een algemene taak, waar de gemeente ook beleidsvrijheid heeft, daar hoort een algemene pot geld. Dit is eigenlijk een geldstroom die een bonus die algemeen kan worden besteed.